เมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นในบ้านหลังเดียวดักปล้นที่ทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาศาสดาท่านหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นในบ้านหลังเดียวดักปล้นที่ทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นจัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นมีบุญมาถึงเขามีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์มีบุญมาถึงเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้มีความเคลือบแคลงสงสัยว่าบรรดาสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จผู้ใหญ่บ้านสมควรที่ท่านจะเคลือบแคลงสงสัยและความสงสัยก็เกิดขึ้นแก่ท่านในฐานะที่ควรเคลือบแคลงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์สามารถแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ละความเคลือบแคลงนี้ได้ธรรมสมาธิทำให้หายสงสัยผู้ใหญ่บ้านธรรมสมาธิมีอยู่ถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมสมาธินั้นพึงได้จิตตสมาธิเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพึงละความเคลือบแคลงนี้ได้ธรรมสมาธิเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในศาสนานี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์เว้นขาจากการลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการประพฤติผิดในกามและการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดเท็จและการพูดคำส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำส่อเสียดและการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อและความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและความประทุษร้ายที่เกิดจากพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทและมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิผู้ใหญ่บ้าน